Już teraz mega kumulacja w Lotto. 35 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 35 milionów złotych w mega kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 marca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Geert Wilders pokonany. Wybory parlamentarne w Holandii wygrała partia ludowa premiera Marka Ruttego. Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Wojciech Młynarski. Prezydent Trump zapowiada odwołanie w sprawie zablokowanego dekretu imigracyjnego. Na początek wyniki ważnych dla całej Europy wyborów parlamentarnych w Holandii. Przeliczono już 95% głosów. Zanotowano niewielkie zmiany wobec wstępnych szacunków exit poll. Partia Ludowa nieznacznie zwiększyła przewagę nad populistyczną, antyimigrancką Partią Wolności Geerta Wildersa. Z Hagi Tomasz Majka. Centralna Komisja Wyborcza ma dane z niemal wszystkich lokali. Wiemy, że wygrywa partia ludowa Marka Ruttego, zdobywa 33 mandaty w parlamencie. To nieco więcej niż pierwsze sondaże wskazywały. Rutte zyskał 2 dodatkowych posłów. Partia Wolności Geerta Wildersa jest druga, ma 20 posłów. Tuż za nią są HDS z 19 mandatami i liberałowie również z 19 mandatami. Centralna Komisja Wyborcza potwierdza, że odnotowano najwyższą frekwencję wyborczą od 30 lat. Do lokali poszło 81% uprawnionych obywateli. Ostateczne dane powinny być znane przed południem, a nowy parlament zostanie zaprzysiężony za tydzień. Pierwsze nieoficjalne rozmowy o nowej koalicji według zapowiedzi Marka Ruttego rozpoczną się już dziś. Do nowego rządu będą musiały wejść nawet 4 partie. Haga, Tomasz Majka, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki kolejne wspomnienie o zmarłym wieczorem bardzie, kompozytorze, poecie, dramaturgu, scenarzyście i reżyserze teatralnym Wojciechu Młynarskim. Wszystko, co robił Młynarski, robił naprawdę bardzo dobrze, ocenia muzyki kompozytor Włodzimierz Nahorny. Smutek, gdy odchodzi taki człowiek, mówi aktor i wykonawca piosenek Wojciecha Młynarskiego Wiesław Gołas. A dziennikarka radiowej Jedynki Maria Szabłowska przyznaje, dla mnie był nauczycielem życia. Te piosenki, które pisał jeszcze w latach 60., 70. i później 80. i potem w czasach wolności, one naprawdę uczyły nas żyć i wskazywały nam drogę. Wojciech Młynarski zmarł po walce z ciężką chorobą. Miał 75 lat. Zamiast generała Jerzego Guta, generał Wojciech Marchwica. To on będzie teraz dowodził wojskami specjalnymi. Wcześniej dowodził jednostkami w Iraku, Afganistanie i Kosowie. Jego zastępcą został dotychczasowy dowódca Gromu, pułkownik Robert Kopacki. Według posła i członka Komisji Obrony Marka Opioły z PiSu to wzmocnienie naczelnej części wojsk specjalnych. Cieszę się, że minister obrony narodowej szybko podjął decyzję i w związku z tym uważam, że nic złego się nie dzieje w siłach zbrojnych. Nie sposób nie zauważyć jednej rzeczy, komentował z kolei poseł Marcin Kierwiński z PO. Naturalne są odejścia generałów, pułkowników, osób doświadczonych. Jedyne, co nie jest naturalne dla pana Macierewicza, to odejście pana Misiewicza. To jest najważniejsza osoba, powiedziałbym, filar wojska rządzonego przez Macierewicza. A kolejny komentarz w salonie politycznym Trójki. Gościem Beaty Michniewicz będzie dziś były minister obrony Tomasz Siemoniak. Może w Babsku, może Mszczonowie, na pewno między Łodzią a Warszawą. Są pierwsze szczegóły dotyczące planowanej budowy centralnego portu lotniczego. Przedstawił je minister infrastruktury i budownictwa. We wtorek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął uchwałę rekomendującą budowę lotniska. Według bardzo wstępnych szacunków jego budowa mogłaby kosztować 20-30 miliardów złotych. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówi, że jego przepustowość byłaby o wiele większa od tej na lotnisku Chopina w Warszawie. Średnio optymistycznie na 50 milionów pasażerów w 2030 roku, bardzo optymistycznie na 60 milionów pasażerów. Minister na razie nie wskazał konkretnych źródeł finansowania inwestycji. Centralny port lotniczy ma być jednym z największych lotnisk przesiadkowych w Europie. Ma też być, jak powiedział dyrektor warszawskiego portu Mariusz Szpikowski, elementem całego systemu komunikacyjnego w naszym kraju. Cel nadrzędny jest taki, aby to przez nasz kraj przechodziły główne szlaki komunikacyjne, zarówno dla pasażerów i dla Europy. W zeszłym roku wszystkie polskie lotniska obsłużyły prawie 34 miliony pasażerów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prezydent USA Donald Trump już zapowiedział odwołanie w sprawie zablokowania przez sędziego federalnego stanu Hawaje, Derricka Watsona, jego najnowszego dekretu imigracyjnego. Według Trumpa spełnia on wszelkie wymogi prawne i powinien jak najszybciej wejść w życie. Zupełnie co innego mówi Watson. Sędzia Miejscowego Sądu Federalnego swoją decyzję uzasadnił tym, że drugie rozporządzenie prezydenckie może prowadzić do dyskryminacji ze względu na wyznanie, jest antymuzułmańskie oraz nie przyniosłoby pożądanych skutków. W przypadku pierwszego imigracyjnego dekretu na początku lutego taką samą argumentację przedstawił wymiar sprawiedliwości stanu Waszyngton. Administracja Donalda Trumpa swoje działania tłumaczy względami bezpieczeństwa. Według założeń prezydenckiego dekretu obywatele sześciu krajów – Syrii, Iranu, Libii, Somalii, Sudanu i Jemenu mieli mieć 3-miesięczny zakaz podróżowania do Stanów Zjednoczonych, natomiast przez 4 miesiące do USA nie wpuszczano by żadnych uchodźców. Amerykańskie Stany dzięki systemowi check and balances mogą kontrolować działania władz stolicy i blokować prezydenckie rozporządzenia, które według nich są niezgodne z prawem. Biały Dom w odwecie może je zaskarżyć do Sądu Najwyższego, co już zapowiedział. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Sport, Michał Gąsiorowski. O rany, to było kolejne szaleństwo w 1/8 Ligi Mistrzów. AS Monaco po przegranej 3-5 w Manchesterze w rewanżu u siebie pokonało 3-1 City i awansowało do ćwierćfinału. Trener Pep Guardiola nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Monaco prowadziło 2-0, później Manchester City przycisnął i zdobył upragnioną bramkę. Gdy wydawało się, że wszystko ma pod kontrolą, w 77 minucie gola strzelił Bakayoko, dając awans właśnie Monaco. Kamil Glik niestety nie mógł zagrać, ponieważ pauzował za kartki, ale będzie mógł zagrać w ćwierćfinale. Ostatnim ćwierćfinalistą zostało Atletico Madryt, które najpierw wygrało z Bayerem Leverkusen 4-2, a w rewanżu utrzymało bezbramkowy remis. W ćwierćfinałach zagrają także zatem Juventus, Barcelona, Leicester, Real Madryt, Bayern Monachium i Borussia Dortmund, ale kto z kim, to wyjaśni się jutro. W Lidze Mistrzów Siatkarzy było źle dla nas. Wszystkie polskie zespoły przegrały bowiem swoje mecze. Asse Koresowia Rzeszów uległo 2-3 Modenie, ale rozgrywający Fabian Drzyzga i tak był zadowolony z tego spotkania. Graliśmy bardzo dobrą siatkówkę z taką presją, którą oni wytwarzali na nas. Na zagrywce szczególnie chłopaki bardzo dobrze wytrzymywali to na przyjęciu i na wysokich piłkach. Była walka, oni nas blokowali, my ich. Niczego nie brakowało i mecz naprawdę walki i myślę, że jeden z lepszych w naszym sezonie. Zaksa przegrała 1-3 z Białogorodem, a PGS Krabełchatów także 1-3 uległa Kusine Lubes i Witanowa. Trener Krzysztof Stelmach wiedział, że to będzie wyjątkowo trudny mecz. Bardzo mocny przeciwnik, to jest drużyna, która gra najlepszą siatkówkę w Europie. Na pewno nie mamy się czego wstydzić, grając przeciwko tej drużynie. Przegraliśmy, chociaż faktycznie były szanse, żeby przynajmniej doprowadzić do tiebreaka. Rewanże za tydzień i tam jest jeszcze szansa. Już dziś mają rywalizować skoczkowie w Trondheim, oczywiście jeśli pozwoli na to pogoda. W prologu wiatr znowu dawał się bardzo we znaki, ale Kamil Stoch schodził ze skoczni uśmiechnięty od ucha do ucha. Wyeliminował błędy i wygrał prolog, lądując na 139 metrze. Jakby tego było mało, lider Pucharu Świata Stefan Kraft zajął dopiero 27 miejsce. Dzisiejszy konkurs zacznie się o 17, a oprócz Stocha wystartują w nim także Żyła, Kot, Kubacki i Murańka. W narciarstwie alpejskim triumf Petera Fila. Włoch zdobył małą kryształową kulę w zjeździe, w finałowych zawodach w Aspen zajął drugie miejsce. Wśród pań wygrała Słowenka Ilka Stuchec, która także zabiera małą kryształową kulę do domu, a drugie miejsce zajęła Amerykanka Lindsay Vonn, dla której to było 130 podium w karierze. Dziś pochmurno będzie padał deszcz, w Karpatach także śnieg, we wschodniej połowie kraju, a także miejscami na południu możliwe większe przejaśnienia, wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i porywisty. Na wschodzie do 60, a wysoko w górach do 90 km na godzinę, ciśnienie waha się, no a temperatura od 6 stopni w Lublinie i Suwałkach, 7 w Łodzi, Elblągu i Przemyślu, 8 w Warszawie, Toruniu i Katowicach, 9 w Poznaniu, Krakowie i Tarnobrzegu, 10 stopni w Gorzowie, Pile i Jeleniej Górze, do 11 stopni w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, tu Rainbow! Podajemy idealny przepis na egzotykę w wersji light. Weź bezpośredni lot Dreamlinerem, hotel i piękną plażę. Wymieszaj z wycieczkami do najciekawszych atrakcji regionu i super rabatem do 40%. Otrzymasz maksimum wypoczynku z wyraźną nutą kultury i historii. Przedsprzedaż egzotyki light właśnie się zaczęła. Wypoczywaj i zwiedzaj w okazyjnej cenie. Tylko teraz w Rainbow. Meksyk już od 3999 zł lub Kuba od 4770 zł. Sprawdź na rpl lub w ulubionym biurze podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Od rana wspominają Państwo Wojciecha Młynarskiego. Przykra wiadomość wczoraj późnym wieczorem do nas dotarła. Panie Wojtku, bardzo Panu za wszystko dziękuję. Róbmy swoje. 2-2 i 7 trójek. Ranek @polskieradio.pl 71335 do Państwa dyspozycji. Zapraszamy

jestem facet, co w saksofon dmie. Taką mam pracę, nie najlżejszą, nie, bo kłopoty mam w mol i w dur. Potrzeba mi chmur i piór, by niosły mnie swingu skrzydła, by fraza mi nie brzydła. Więc bądź moją muzą, bądź mi blondyneczką niedużą, w skwar czy w deszcz. Co robić masz, wiesz, co masz robić, wiesz. Smaż, gotuj, zmywaj, pierz, a przytul czasem też. Artystom takich mus potrzeba i już. Litla tyby do brym. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, entuzjasta muzyki, ale także spraw naukowych. Pytanie od pani Anny dzisiaj mamy. Pytanie dotyczy kształtu nosa. Od czego zależy taki kształt nosa, biorąc pod uwagę to, że dzieci generalnie mają bardzo podobne noski, jak są malutkie? To prawda i to bardzo ładne. Tak. Wszystkie. Wszystkie. Wszystkie. A potem człowiek dojrzewa. I dzieją się rzeczy różne dziwne. Tak, i rosną mu kości, chrząstki twarzy i rzeczywiście nie tylko nos, ale też cała reszta twarzy gdzieś tam się upodabnia bardziej, no właśnie, do rodziców, bo kształt nosa w bardzo dużej mierze zależy od tego, jakie geny dostaniemy od rodziców. Są oczywiście wyjątki. Takimi wyjątkami są bokserzy. Takimi wyjątkami są na przykład... Nie geny decydują. Tak, pechowcy, którzy czasami rozglądając się na ulicy za pięknym nosem pięknej niewiasty, zderzają się na przykład, nie wiem, ze znakiem drogowym. I takimi wyjątkami też są osoby, które poddają się operacjom plastycznym. Znalazły bardzo ciekawe badania przeprowadzone na University College w Londynie, bo tam, proszę sobie wyobrazić, naukowcy się mocno spieli i przeanalizowali materiał genetyczny ponad 6 tysięcy osób mieszkających w Brazylii, w Chile, w Kolumbii, w Meksyku i w Peru, a później porównali to do podobnej grupy badanych nosów w Europie i w Afryce. I okazało się, że za kształt i wielkość nosa odpowiadają tylko 4 geny. Ja mam, proszę sobie wyobrazić, wypisane te geny, te nazwy. I one kompletnie nic nie mówią, więc myślę, że podaruję to. Natomiast one regulują tempo wzrostu, rozrostu kości i chrząstek twarzy. I w sumie można by powiedzieć, że to jest taka wiedza bardzo teoretyczna, no bo co nam po tym, ale nie, bo jeżeli my zrozumiemy dokładnie, jak te geny działają, to być może w przyszłości będziemy w stanie, mając tylko i wyłącznie, nie wiem, jakiś materiał genetyczny, cokolwiek, kawałek naskórka, kawałek włosa, trochę śliny, będziemy w stanie stwierdzić, jaki kształt nosa ma osoba, do której ten materiał genetyczny należał. A to jest niezwykle istotne chociażby dla kryminologów, którzy na miejscu zbrodni, znajdując jakiś ślad genetyczny, jakiś ślad biologiczny, próbują dociec, do kogo on należał. Co prawda w materiale genetycznym jest bardzo dużo informacji o tym, jak wyglądamy, ale mamy z tym cały czas problem, bo ta informacja jest zapisana w takim formacie, powiedzielibyśmy, w tylu różnych miejscach, że w gruncie rzeczy dzisiaj, mając nawet pełny materiał genetyczny znaleziony gdzieś, my niewiele jesteśmy w stanie powiedzieć o człowieku, na pewno nie jesteśmy w stanie, nie wiem, wyrysować, jak on wyglądał. Być może te badania pomogą przynajmniej określić kształt nosa. Bałem się, że pan powie, że jak wiemy, że to są tylko 4 geny, to zaczniemy sobie troszkę majstrować przy tych genach. No to już jest sobie taki... określić, jaki chcielibyśmy, aby dziecko miało nosek. Kształt nosa. Chyba jednak łatwiej iść do chirurga. Tak pan mówi? Znacznie łatwiej niż grzebać w genach. Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Gdyby państwo mieli pytania, to oczywiście z przyjemnością. ranek@polskieradio.pl. Koci, łapci, kici, kici, ole, ole, Janko. Zajmujemy razem z babcią urocze mieszkanko. My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce. Drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny. Świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem? Głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie, babciu, idzie, jak po sznurku. A dokładniej informować babci nikt nie śpieszy. Po co babcię denerwować, gdzie babcia cieszy? Kuzyneczka Ernestynka, ozdoba rodziny, kawki z gniazda wybierała i spadła z drabiny. Co z malutką? Głos babuni z góry brzmi radośnie. Co tam u niej? Krzywa rośnie, babciu, krzywa rośnie. A dokładniej informować babci nikt nie śpieszy. Po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy. Tata za siemanko w kasie miał i siedzi w kiciu. Były o tym wzmianki w prasie, w trybunie i w życiu. Ale faktem się nie stanie dla babci udręką, bowiem się drukuje dla niej osobne pisemko. Na domowej drukarence wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa spokojnych pieleszy. Po co babcię denerwować? Ech się babcia cieszy. Wojciech Młynarski był po prostu dla mnie, ja mam 50 parę lat, to jakimś takim symbolem, tylko w pozytywnym tego słowa znaczeniu, tych starych czasów, kiedy ta nasza kultura, sztuka, kabaret, styra po prostu rozkwitały i jego żonglerka słowna, to był po prostu mistrz i szkoda, że już nic więcej nie napisze. Jest to bardzo smutny dzień dla mnie. Musimy cieszyć się tym, co nam pozostawił. Zaglądamy do prasy, Marcin Pośpiech. Tak, i wracam do tego tematu. Tak, mistrz zrobił swoje, pisze Gazeta Wyborcza na swoich stronach Kultura. Chociaż więcej na temat Wojciecha Młynarskiego w sobotnim magazynie świątecznym już teraz zapowiada Gazeta Wyborcza. W ostatnich latach siedział, jak mówił, w niszy, z której czasem wychylał głowę. Rzeczywistość wokół się pozmieniała i ludzie, którzy mają klasę, dobry gust, są wymagający, znaleźli się w odwrocie. Żartował, lecz bez narzekania. Pisał mniej niż kiedyś, ale przecież fragmenty jego utworów i tak żyją w naszym języku. Mówimy Młynarskim. Róbmy swoje. Przyjedzie walec i wyrówna. Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie? Pan to przyswaja, żyj kolorowo, jeszcze w zielone gramy. Ale najczęściej chyba róbmy swoje. Słowa wzięte z piosenki manifestu trochę politycznego. Tekst powstał w 1983 roku do muzyki Jerzego Wasowskiego. To miał być taki kuplet niewinny, opowiadał Młynarski, ale zaczęło być naprawdę zabawnie, gdy zdejmowała go cenzura. Kiedy poszedłem zainterweniować, wysoko postawiony prominent powiedział mi, że ta piosenka namawia do zmiany ustroju. Pytam, ale gdzie to jest napisane? Usłyszałem w odpowiedzi, jeżeli Polacy mówią róbmy swoje, to znaczy, że chcą zmienić ustrój. Najważniejszy w tej piosence wydaje mi się postulat zdrowego rozsądku, że niejedną jeszcze paranoję przetrzymać przyjdzie robiąc swoje, dodawał Wojciech Młynarski. Ten tekst dziś w Gazecie Wyborczej. A my przechodzimy do Rzeczpospolitej i do spraw bieżących. Kaczyński zmienia narrację o uchodźcach. To analiza Tomasza Krzyżaka. Poparcie prezesa PiS dla korytarzy humanitarnych może otworzyć nową debatę w tej sprawie. Tym razem emocje powinny ustąpić merytorycznej dyskusji. Kilka tygodni temu politycy PiS, słysząc hasło korytarze humanitarne, reagowali nerwowo. Pytani, czy rząd zgodzi się na to, by Caritas uruchomił taką formę pomocy dla uchodźców, przekonywali, że najlepiej pomagać im na miejscu. W tej narracji rząd PiS był i jak na razie jest konsekwentny. Wiele razy słyszeliśmy o milionach, jakie zostały wysłane do Syrii czy Libanu. O żadnych korytarzach nie było mowy. I chociaż stare przysłowie mówi, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale wypowiedź prezesa PiS dla Rzeczpospolitej, w której poparł ideę korytarzy, może zmienić nastawienie rządu do sprawy. Trudno się spodziewać, że jutro wyda on zgodę na ich uruchomienie, ale z pewnością to ważny krok. Ale w wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego trzeba dostrzec pewną zmianę narracji w odniesieniu do uchodźców. Z jednej strony dostrzega cierpiących ludzi, którym należy pomóc, z drugiej widzi imigrantów zarobkowych, których pełne są obozy w Grecji czy we Włoszech, a których Unia Europejska chce przesiedlić do poszczególnych krajów. Tu prezes PiS podtrzymuje stanowisko partii pod naciskiem z zewnątrz. Rząd nie ma prawa podejmować decyzji, które mogą mieć wpływ na obniżenie bezpieczeństwa Polaków. Ta analiza w dziale krajowym Rzeczpospolitej. Tutaj także tekst o tym, co będzie się działo jutro, czyli kiedy Platforma Obywatelska zgłosi wotum nieufności wobec rządu. A teraz

Ja jestem w ogóle, jeżeli chodzi o zawód, zawsze podkreślam, mimo że szczycę się bardzo, że przyjęto mnie za teksty piosenek do Związku Literatów Polskich w swoim czasie, ale podkreślam zawsze, że główny taki zawód, jaki ja się staram rzetelnie wykonywać, to jest tekściarstwo, czyli po prostu pisanie piosenek na zamówienie. Jeżeli zwraca się do mnie obojętnie kto, może być zupełnie nieznany, początkujący kompozytor, daje mi melodię i ta melodia mnie zainteresuje, to ja się staram do niej napisać tekst. Jeżeli zwraca się do mnie wykonawca, aktor, staram się utrafić w jego potrzeby, warunki zewnętrzne i napisać pod jego, że tak powiem, emploi, tak jak było, powiedzmy, w przypadku Wiesława Gołasa, gdyśmy pisali piosenki do kabaretu Dudek. A tak samo współpracowałem z zespołami rozrywkowymi, takimi jak Skaldowie, takimi jak 2 plus 1, takimi jak w swoim czasie jaki zespół Kworum, to tutaj chcę powiedzieć, że po prostu też staram się po prostu napisać przyzwoity utwór do śpiewania, tak zwany przebój. A jednocześnie mogę powiedzieć, że jeżeli coś mi przyświeca przy pisaniu tego rodzaju tekstów, to rodzaj, bym powiedział, takiego najskromniejszego przesłania, żeby podśpiewując te piosenki się po prostu żyło jakoś przyjemniej, weselej, chociaż przez chwilę nawet, jeżeli to życie bywa ciężkie. Tak Wojciech Monarski mówił o swoim zawodzie. Teraz posłuchamy tekstu Wojciecha Monarskiego, tekstu bardzo znanego, tekstu, który dziś zabrzmi wyjątkowo. Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzei. Co drogę wskaże we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie, a ja szepnę skrycie. O życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Kocham cię, życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, ty życie łezny gminne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja. Oczywiście Edyta Geppert do tekstu Wojciecha Młynarskiego. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Będziemy wspominali teraz pana Wojciecha. Łączymy się z Ewą Bem. Dzień dobry, pani Ewo. Dzień dobry, kochani, cześć. Jest z nami także pan Andrzej Zieliński, jeden ze Skaldów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Andrzeju. Cześć, Andrzeju. Co za okazja, żeby tu Kraków, się usłyszeć. Tu Kraków, dzień dobry. Spotkanie, aby wspominać Wojciecha Młynarskiego, którego państwo oczywiście dobrze znali, który pisał dla państwa tekst. Pani Ewo, pamięta pani to pierwsze spotkanie z Wojciechem Młynarskim? Jakie było? Nie pamiętam pierwszego. W ogóle teraz tak jak zbierałam myśl dla celu tej rozmowy, to właściwie jedno przychodzi mi tak naprawdę do głowy, że on mi towarzyszył przez całe moje życie zawodowe, więc te 40 lat zawsze. Na pewno. Po prostu było od zawsze. I towarzysko, i rodzinnie był. I właściwie to mnie bardzo jakoś wyznaczył mi bardzo wiele bardzo ważnych momentów w życiu. On mi napisał najważniejsze moje piosenki, które przylgnęły do mnie, które mnie w pewnym sensie jakoś oznaczyły, naznaczyły. Ja chyba nigdy nie miałam tak do końca całkowitej świadomości, że oto przecież mam do czynienia z takim geniuszem i chyba tego też nie wiem nawet dzisiaj jeszcze dokładnie, ale pamiętam, że jak byłam na pierwszy raz na przewspaniałym spektaklu Hemara w Teatrze Ateneum, którego to Wojtek właśnie był Młynarski, był autorem tego spektaklu, to on sam mówił, że dopiero jak zaczął zbierać materiały do tego spektaklu, zrozumiał, ile nieprawdopodobnie pięknych rzeczy Hemar napisał i ile zrobił. I chyba jestem teraz w podobnej sytuacji. Chciałam jeszcze tylko skorzystać z tej rzadkiej możliwości, że przytulam Andrzeja Zielińskiego i powiedzieć, że na przykład dla mnie Wojtek, jak myślę o Wojtku, o jego tekstach, to na przykład Prześliczna Wiolonczelistka jest takim tekstem bardzo wojtkowym. Może nawet bardziej niż Kocham Cię Życie, który jest bardzo pompatyczne i takie. A Wojtek był przecież luzaczek. No Wojtek był facetem, który kochał muzykę, kochał w ogóle podglądać, podsłuchiwać, podśpiewywać i tak dalej. I ta Prześliczna Wiolonczelistka to jest taki właśnie bardzo, bardzo wojtkowy tekst. Panie Andrzeju, pamięta pan, jak powstawała ta piosenka? No mniej więcej tak, oczywiście. To znaczy, ja Wojtka spotkałem pierwszy raz właśnie w Trójce na Myśliwieckiej, w bufecie radiowym na dole. Poznała mnie z nim Agnieszka Osiecka, która założyła z Jasiem Borkowskim radiowe studio piosenki. I Wojtka dokooptowała do tej ekipy twórców, którzy pisali teksty dla radiowego studia piosenki. I właśnie tam po szybkim takim kontakcie bardzo, bardzo na kolanie, że tak powiem, powstał tekst do mojej piosenki Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Jak się wiem. Która to piosenka później została radiową piosenką roku, w 67 roku. Także to już od 60 praktycznie 7-6 roku z Wojtkiem się znałem. No i tworzyliśmy razem. Spotkałem się z nim zarówno w Warszawie, jak i w Zakopanem, jak i później w Nowym Jorku, także że praktycznie na całym świecie. No wiolonczelistka oczywiście powstała przy okazji takiej, że po prostu Wojtek był pod wpływem w ogóle muzyki, bardzo dobrze czuł swing. Zresztą świetnie się z nim pracowało, bo sam, ponieważ sam śpiewał, to miał łatwość w dopisaniu, zrobieniu tekstu do muzyki gotowej, bo w odróżnieniu od nieśpiewających poetów, autorów, takich jak Osiecka czy Leszek Aleksander Moczulski, którzy nie śpiewają, to dla nich czasami trzeba było pisać tak zwaną rybkę, żeby mogli zrobić jakiś wiersz do konkretnej muzyki. Natomiast Wojtek, ponieważ był swingujący wokalistą, bardzo lubił właśnie śpiewać, zwłaszcza w rytmach bossanowy, stąd moja piosenka Ty byłaś, jesteś, będziesz utrzymana właśnie w rytmie bossanowy. Także no, napisałem z nim kilka takich mega hitów, między innymi to, co Ewa wspomniała, Prześliczną Wiolonczelistkę, gdzie solo na wiolonczeli zagrała Basia Marcinkowska, która jest cenioną wiolonczelistką w Paryżu. A prześliczną wzorem dla Wojtka dla napisania tekstu była Ania Wójtowicz, wiolonczelistka zespołu Anawa Marka Grechuty. Tak. Pani Ewa, jeszcze chciałaś coś dodać? Chciałabym powiedzieć, i Andrzej na pewno to potwierdzi, że Wojtek miał no nieprawdopodobną umiejętność pisania do bardzo trudnych podziałów Stąd na przykład wiele piosenek z Alkiem Bemem, moim bratem, które powstało, typu Powrot na Bossa Nova, ale jeszcze mnóstwo innych. To były numery, które pisane były wykomponowane przez perkusistę, więc stopień trudności tutaj rytmicznej, frazowania był bardzo wysoki, ale bo tak naprawdę ze wszystkim bez najmniejszego trudu miał sobie poradzić. Jedna ze słuchaczek napisała, odszedł jeden z ostatnich strażników języka polskiego. Rzeczywiście ten język, którym posługiwał się Wojciech Młynarski, wyjątkowy. Rzeczywiście to takie stwierdzenie, że jeden z ostatnich, jak państwo sądzą? Ja ciągle mam nadzieję, że jednak jest jeszcze spora grupa osób, które dbają o to, propagują to i walczą o to i jakoś, że to przetrwa. Chociaż napór jest okrutny, takiego niechlujstwa językowego, no a zwłaszcza w tekstach piosenek. No to się samo prezentuje jakoś wyraźnie, że piosenki z tamtych lat, co się tak wyrażę, to są piosenki, które się po prostu w ogóle nie starzeją, bo one były komponowane przez kompozytorów, takich jak Andrzej Zieliński na przykład, że do tego był predysponowany, był po prostu mistrzem, a teksty pisali autorzy tekstów i po prostu to ma ręce i nogi, takie ręce i nogi to przetrwają. Panie Andrzeju? Tak, to prawda. Ja akurat niedawno zupełnie byłem na promocji książki Wojtka Młynarskiego od oddechu do oddechu na Foksal, ulicy Foksal, gdzie właśnie zaprosiła mnie Agata i Paulina, gdzie w książce są właśnie te wszystkie bardziej znaczące teksty Wojtka. No i tam jest wiele moich tekstów, do których robiłem muzykę, więc naprawdę teksty są znakomite. I Wojtek był mistrzem puenty. W każdym tekście jest jakaś puenta. O coś tam chodzi, to są teksty ponadczasowe, faktycznie. Wszystkie, które by nie wziąć, czy to był mój hymn kolejarzy wąskotorowych, czy powiedzmy takie teksty jak bas, że gdzie nie zawsze twój bas dociera do nas, takie to powiedzmy fragmenty z tego tekstu, które myśmy z Skaldowie nagrali, czy A Wójta się nie bójta, które były nagrane przez Skaldów, przez Jana Kobuszewskiego. To są wszystko teksty wiecznie aktualne i powiedzmy nieśmiertelne. Nie ma teraz już takich poetów. Odchodzą poeci od nas, a ci prawdziwi poeci są bezrobotni. To jest smutne. Słyszeliśmy dziś, przypomnieliśmy wypowiedź archiwalną Wojciecha Młynarskiego, który wspominał także o Jerzym Dobrowolskim, który to właśnie kazał zawsze skrócić o połowę tekst, a poza tym zaczynać pisać od końca, czyli od tej puenty. I o tym państwo także mówili, że te puenty były. Bardzo dziękujemy za te wspomnienia. Ewa Bem. Ja także... Dziękuję państwu bardzo i bardzo polecam i uśmiecham się, żeby dzisiaj słuchać do końca dnia przynajmniej cały czas Wojtka Młynarskiego. To za chwilę posłuchamy wiolonczelistki Andrzej Zieliński. Ja też dziękuję bardzo. Dziękuję, Ewa, dziękuję za wspólne spotkanie. Dziękuję, Andrzejku. Ściskam dziękuję cię mocno. Bardzo. Ściskam. Bywajcie, papa. Do usłyszenia. Pa. Do usłyszenia. Przejęta z rolą tak, prześliczna wiolonczelistka, la la la. Prześliczna wiolonczelistka, jej oczy śnią, la la la la. Jej usta drżą, la la la la. I dłonią swą, la la la la. Nad czołem jej pochyla się łza tuż, tuż, bo oto ta chwila przyszła już, gdy wielki pan dyrygent batutą da znak, a ona natchniona, ona zagra. Wiolonczelistka, la la la, porwać ją i ją. dnia nie będzie zła, że inny pan dyrygent batutą dał znak i sercom by razem już śpiewały. Skaldowie do słów Wojciecha Młynarskiego. Tu trójka za 5 minut ósma. Jeszcze na chwilę zajrzymy do prasy. Marcin Pośpiech. A my zaglądamy do Dziennika Gazety Prawnej. To już pewne mamy baby boom. Optymistyczne dane za styczeń pozwalają wysnuć wniosek, że w tym roku urodzi się ponad 400 tysięcy dzieci. To najwięcej od 7 lat. Trend wzrostowy potwierdzają informacje z dwóch źródeł: Narodowego Funduszu Zdrowia i systemu PESEL. O baby boomie mówią też same matki, które miały kłopoty z dostaniem się na wybrane porodówki. Miałam wykupioną położną w warszawskim szpitalu przy ulicy Żelaznej, ale pomimo to w dniu porodu powiedziano mi, że powinnam poszukać innego miejsca, bo tu mnie nie przyjmą, opowiada pani Marta, która rodziła w styczniu tego roku. Z drugiego szpitala też chciano ją odesłać z tego samego powodu. A jak mówi wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk, 500+ oraz wcześniejsze działania prorodzinne były impulsem, który spowodował, że tak zwane odroczone decyzje o urodzeniach stały się faktem. Widać to po danych miesięcznych. Trudno nie zauważyć, że to 9 miesięcy po wprowadzeniu 500+, podkreśla wiceminister Rodziny. To w Dzienniku Gazecie Prawnej, a w Rzeczpospolitej przed sąd za złe leczenie. Lekarz odpowie za śmierć pacjenta. To pierwszy akt oskarżenia autorstwa śledczych tropiących błędy medyczne. Młody mężczyzna zmarł po operacji usunięcia żylaków, bo lekarz nie przepisał mu koniecznego w takich przypadkach leku przeciwzakrzepowego. Żeby ukryć błąd, fałszował dokumentację medyczną pacjenta, twierdzi prokuratura regionalna w Warszawie i kieruje do sądu sprawę przeciwko doktorowi Piotrowi C. To pierwszy akt oskarżenia autorstwa śledczych z niedawno powstałego pionu w prokuraturze regionalnej w Warszawie ścigających zaniedbania w leczeniu. Doktor Piotr C., chirurg po 50, współwłaściciel wraz z żoną prywatnej przychodni w śledztwie, nie przyznał się do zarzutów ani do błędów w leczeniu, jak i do fałszowania dokumentacji chorego. I jeszcze Gazeta Codzienna. Rząd wyciąga rękę do repatriantów. Premier Beata Szydło spotkała się wczoraj w Pułtusku w domu Polonii z grupą repatriantów, którzy przybyli do Polski pod koniec 2016 roku. Zebranie związane było z przyjętą w ubiegłym tygodniu nowelizacją ustawy o repatriacji. Pułtusk jako miejsce spotkania został wybrany nieprzypadkowo, ponieważ to właśnie tam w grudniu ubiegłego roku z Kazachstanu trafiła grupa ponad 150 osób polskiego pochodzenia. Jak przypomina Gazeta Codzienna, nowelizacja ustawy o repatriacji zakłada m.in. rozszerzenie definicji repatrianta również o współmałżonków osób polskiego pochodzenia, powołanie pełnomocnika rządu do spraw repatriacji oraz tworzenie ośrodków adaptacyjnych dla nowo przybyłych. Przepisy mają wejść w życie 1 maja. Tego roku. To prasa i Marcin Pośpiech. Zapraszamy do reklamy. No, to już kolejny do pańskiej kolekcji. Pełna kultura. A jak? Czytanie poszerza horyzonty. Poza tym, kto czyta, nie błądzi. Panowie, ja się śpieszę, a wy tu o kulturze. A pani to już odebrała kod promocyjny na swojego audiobooka? No właśnie. Teraz na stacjach Orlen pełna kultura. Kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellery dla każdego. Lewy, jak został królem, dziewczyna z pociągu, niesamowite przygody 10 skarpetek i wiele innych. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie.